Vandaag, precies een week na een van de donkerste dagen uit de geschiedenis van Israël, praat ik in de publieke tribune met Nederlandse en Israëlische Joden over hoe hun wereld, en die van vele anderen, voorgoed is veranderd na het bloedbad van afgelopen zaterdag op de Joodse feestdag Simchat Torah. Maar nu eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Jeroen Tjepkema. Er is onduidelijkheid over het openstellen van de grensovergang tussen Egypte en de Gaza-strook. Palestijnen met een andere nationaliteit hebben volgens Al Jazeera e-mails gekregen waarin stond dat de grens voor hen zou opengaan. Maar toen ze daar aankwamen, bleken ze toch niet te mogen oversteken. Het zijn volgens de tv-zender Palestijnen met Europese, Canadese, Amerikaanse en Chinese documenten. Ze wachten nu op verdere instructies van hun ambassades. Vanuit Egypte blijft de grens ook dicht voor hulpgoederen. Langs de snelweg tussen Cairo en Ismailia staan trucks met hulpgoederen die Gaza niet in mogen. De autoriteiten in de Gaza-strook zeggen dat 70 Palestijnen zijn omgekomen bij een Israëlische aanval gisteren op een evacuatieconvooi. Meer dan 200 mensen raakten volgens hen gewond. Volgens onderzoekers is op beelden te zien hoe lichamen op een doorgaande weg van het noorden naar het zuiden van Gaza liggen. De aanval zou gisteren aan het eind van de middag zijn geweest, terwijl Israël de tijd had gegeven voor evacuatie. Voor vandaag heeft het Israëlische leger gezegd dat tot 3 uur, dus rond deze tijd, Nederlandse tijd, geen schade wordt aangericht op 2 belangrijke routes richting het zuiden. Het Louvre in Parijs is ontruimd en blijft de rest van de dag gesloten. Volgens Franse media heeft het museum een bommelding ontvangen. In een geschreven bericht aan het Louvre staat dat het museum en de bezoekers gevaar lopen. Op het moment van de ontruiming waren er zo'n 3000 mensen binnen. Het is niet bekend of er bij het museum iets verdachts is gevonden. Frankrijk heeft het dreigingsniveau in het land verhoogd naar de hoogste categorie, na de aanslag gisteren waarbij een docent om het leven kwam. 7000 militairen worden tot zeker maandagavond ingezet voor het bestrijden van terrorisme. Wat ze precies gaan doen is niet duidelijk. In het AZC in Ter Apel hebben de afgelopen week tientallen asielzoekers in de wachtruimte geslapen omdat er te weinig bedden waren. Volgens RTW Noord sliepen de mensen in stoelen of op matrassen op de grond. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt dat de opvang in Ter Apel nog altijd zo goed als vol is. Veel mensen melden zich laat in de avond of in de nacht en dan is de nachtopvang vaak al vol, zegt het COA. Daarom moest er deze week worden uitgeweken naar de wachtruimte. Op het congres van GroenLinks en PvdA heeft de meerderheid gestemd voor afschaffing van de monarchie. Dat betekent dat het verkiezingsprogramma van de samenwerkende partijen op dit punt moet worden aangescherpt. Over het Koningshuis werd tot nu toe alleen gezegd dat koning Willem-Alexander een ceremoniële functie moet krijgen en belasting moet gaan betalen. De leden van GroenLinks en PvdA gaan dus verder en willen dat Nederland een parlementaire republiek wordt. Het weer zijn zonnige perioden, maar vanuit het noordwesten trekken soms ook enkele buien over, met kans op onweer en hagel. Het is 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden nog kans op een bui. Morgen meer buien en nog iets frisser. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat ongeveer 50 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Beest en Knoopend Everdingen is de vertraging een kwartier. A27 Breda richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 20 minuten oponthoud. A50 Os richting Arnhem. Voor Renkum 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo 10 minuten vertraging. Ster. Thomas Schütte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Bondmuseum in Tilburg. Tickets via de bond.nl. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Je eigen Montel? Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. Hey, nu 15 maanden gratis. Ik ben Jasper Krabbé. Mummieportretten uit het oude Egypte hebben mij als schilder altijd gefascineerd. 38 prachtige mummieportretten, nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Oog in oog. Tickets op allardpierson.nl. Ja, hier Stranders. Precies een week geleden werd Israël opgeschrikt door een extreem bloedige aanslag op Joden. Is daarmee ook de droom van vrede vervlogen? Ik ben geen, zeg maar, helderziende. Maar ik ben bang van wel. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Nog nooit werden zoveel Israëlische burgers en soldaten op één dag vermoord als afgelopen zaterdag, toen Hamas-terroristen vanuit Gaza Israël binnendrongen en op meerdere plekken een ware slachtpartij aanrichtten. Het antwoord van Israël, zware bombardementen op Gaza, kostte ook al inmiddels meer dan 2000 mensen het leven. De spanning onder Nederlandse Joden is duidelijk voelbaar, met sinds deze week extra beveiliging voor Joodse instellingen en Joodse scholen in Amsterdam die gisteren zelfs uit voorzorg dichtbleven. Welke impact heeft de oorlog op Joden in ons eigen land? Wat voor Israël zien zij überhaupt nog voor zich? Vanmiddag praat ik in de publieke tribune met vier Nederlandse en Israëlische Joden. Bertien Minko, het is geboren in Groningen en sinds vorig jaar algemeen directeur van herinneringscentrum Kamp Westerbork. Hagar Neter is er ook, geboren in Israël, in de Zuid-Israëlische stad Eilat. En ze woont sinds 20 jaar in Nederland en organiseerde de afgelopen maanden protesten tegen de dreigende teloorgang van de democratie in Israël. Tamar Efrati, ze is de jongste aan tafel met haar 25 jaar. Ze is Marokkaans-Joods, studeert in Amsterdam. Ze woonde een paar jaar in Israël, waar een groot deel van haar familie nog steeds woont. En ze diende als sociaal werker zelf in het Israëlische leger. En Jair Stranders, u hoorde hem net al even. Hij komt ook uit Amsterdam, woonde in zijn jeugd ook in Israël. Hij is theatermaker en filosoof en artistiek leider van de landelijke 4 mei-manifestatie Theater naar de Dam. En we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Tamar, hoe gaat het op dit moment met jou? Ik vind dat altijd een lastige vraag om te beantwoorden. Want ik zeg eigenlijk altijd, fysiek gaat het goed met me. Dus ja, niks aan de hand. Maar ja, mentaal speelt er toch wel echt heel veel. Gaat van alles door mijn hoofd. Wat voor week heb je achter de rug? Een hele emotionele week. Een hele zware week ook. Ik heb veel berichtjes ook gehad van de Joodse gemeenschap waar ik vrijwilligerswerk doe. In Nederland? In Nederland. Dus ouders die bezorgd zijn. Maar ook ondertussen ben je bezig met waar zijn mijn vrienden, waar zijn mijn familie. Heb je dat inmiddels een beetje in kaart kunnen brengen? Inmiddels wel. Ik heb nu ook wel veel vrienden en ook nog wel wat familie die zijn opgeroepen. Dus er zit weer een nieuwe laag van spanning op. Maar voor nu is het allemaal in kaart. Ja. We hebben allemaal de beelden gezien van het Openluchtfestival in Israël, dat precies een week geleden decor werd. Hè? Ja. Van een ware slagpartij door Hamas. Jouw neef was daar ook bij, hè? Ja. Hoe is het hem vergaan? We waren hem eerst een paar uur kwijt. En uiteindelijk hebben we contact met hem weten te krijgen. Zijn twee beste vrienden met wie hij eigenlijk naar het festival was gegaan, hebben we gisteren van gehoord dat hij het niet hebben gered. Mm-hmm. Dus dat was best een heftig berichtje. Bertien Minko, hoe is het met jou? Ja, ik dacht toen ik hier naartoe ging, ja, ik ga niet de hele tijd zitten janken. Want het is gewoon heel ingrijpend wat er gebeurt. En ik vind ook belangrijk dat ik mij het lijden niet toe-eigen. Want ja, het is voor mij ingrijpend, maar ik ga vervolgens ook weer gewoon naar de bakker om een mooi bezembroodje te kopen. Dus, want in Israël, daar hebben de mensen het zwaar. Want die zitten in allemaal, iedereen heeft te maken met familieleden die of zijn vermoord, of zijn opgeroepen, die aan het front zitten, of ze zitten zelf thuis in spanning voor wat er gaat gebeuren. Hoe is het met jouw familie in Israël? Nou, pittig geraakt. Het kind van mijn nichtje, dochter van mijn nichtje, was ook op dat festival. Zij is vermoord. Oh ja? Ja, erg hè? Ja, een meisje van 26 was aan het feesten. Ze heeft nog gebeld met haar zusje. Om te vertellen dat haar vriendje in haar armen was vermoord. En daarna hebben ze niks meer van haar gehoord. En na 2,5 dag kwam de mededeling, de bevestiging dat ze was gevonden. Mm-hmm. Dan hebben wij een neefje, Ofir, die in Kibbutz Be'eri op bezoek was. En die is ontvoerd. Die zit in Gaza? Die zit in Gaza, ja. Zit dat de hele tijd in je hoofd? Nou, wel veel, ja. Ja, dat je wel steeds denkt, hoe moet dat nou? En waar zit dat kind dan? Zit hij in een tunnel zitten? Of leeft hij nog? Nou, net was er een bericht op de radio dat er een paar Israëlische mannen in Gaza waren gevonden. En dan merk ik dat ik denk, oh, zou die daarbij zitten? Nou ja, dat. Dus het zit wel eigenlijk de hele tijd in je hoofd, ja. Maar nou is er nog iets. Het kind van mijn broer, die zit in het leger. Dus die is aan het front. Dat is ook, zit ook heel veel in mijn hoofd. Je weet natuurlijk niet waar die nu is, hè? Of wel? Nee, je weet niet precies waar die zit. Ergens in het noorden. Mag die, laat hij wel af en toe iets weten? Ja, dan krijg je ontzettend aangrijpende fotootjes van het gezin. Dus mijn broer, zijn vrouw en dochter en hij, die dan even aan het facetimen zijn. Heeft hij snel een telefoon geleend van mensen in de buurt waar hij even gaat douchen. Want zo gaat het dan kennelijk, ja. Ik weet het ook niet. Ik heb nog nooit... Ik heb geen verstand van oorlogen. Nee, maar je houdt je hart vast ook voor hem. Natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Hagar, jij bent geboren en getogen in Israël. Hoe heb jij de afgelopen weken beleefd? Nou, heel moeilijk, maar ook ontzettend intensief. Mijn methode om dit eigenlijk te verwerken en is gewoon heel actief te zijn. Ik zit gewoon constant met berichten, advertenties of naar de pers sturen. Persberichten. En in groepen mensen sturen. En dit is mijn manier om dit te verwerken. Hoe is het met jouw familie en vrienden daar? Nou, met mijn familie gelukkig gaat het goed. Ze zijn ook helemaal allemaal actief in Israël met helpen. Geld verzamelen, eten brengen, mensen brengen met zijn auto naar plekken waar het moet. Bij mijn moeders huis, ze is een kamer, dat is klaar voor mensen van de Noord als het nodig is. Dat de mensen binnen kunnen? Ja. Jouw moeder is al 85, hè? Dat klopt. Hoe beleeft zij dit allemaal? Hartbreken. Mijn moeder is ook slachtoffer van de oorlog hier in Nederland, Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Voor haar het is een nachtmerrie eigenlijk. Wat gebeurt op dit moment? Ja. Dus, en had je haar niet liever hier willen hebben? Ik heb haar gevraagd, wil zij komen? Maar ze zegt, als alle goede mensen weglopen, wie blijft? We moeten daar blijven om wel een verandering te brengen. Het moet anders zijn. Dus zij vindt dat ze daar moet zijn? Ze moet daar zijn. Ja. En eigenlijk onze hart en mijn hart zegt ook, ga daar naartoe. Maar ik weet dat ook hier is belangrijk werk te doen. Heb je erover gedacht om erheen te gaan? Jazeker. Jazeker, maar op dit moment, ik kan echt niet weggaan. En behalve dat, ik ben een beetje boos op Israël. Nu niet meer met de oorlog, maar wel boos op Israël dat ze heeft ons gebracht naar dit situatie. Zo was het tijd dat ik dacht, ik ga niet naar Israël als toerist gewoon. Want jij organiseerde ook demonstraties, hè? Ja. Hadden we het al over. We gaan er straks nog uitgebreid over verder praten. Maar dat is een van de redenen waarom je er ook niet heen wil. Ja, dat is ook zo. Ja, Ier, ja? Kon jij een beetje slapen afgelopen week? Ja, ik heb twee jonge kinderen, dus bij mij zijn de nachten sowieso al wat ingewikkelder. Mm-hmm. Het is heel moeilijk, ook eigenlijk omdat je jonge kinderen hebt. Ik wil gewoon niet de hele tijd op mijn mobiel zitten. Maar toch merk je dat je voortdurend benieuwd bent of er weer een goed artikel is waar je even wat troost uit kan halen. Of dat je even, we hebben een familie-app waar de familie in Nederland en Israël en ook in Amerika bij elkaar zit. En of daar weer dingen gedeeld zijn. Dus je bent eigenlijk de hele tijd daarmee bezig. En kom je dingen tegen die troost geven? Ja, zeker. Noem eens wat. Gustav Bessems had een mooi stuk vanmorgen in de Volkskrant. Over gewoon wat veel meer echt heel persoonlijke vanuit zijn emotie en verscheurd zijn. En dat herken ik dan. En dan dat geeft dan troost, omdat je dan iets van herkenning hebt. David Grossman had een heel mooi stuk geschreven. Wat ook vandaag in de Haaretz staat, maar ook volgens mij eergisteren of gisteren in Financial Times. Heel erg, heel verdrietig stuk ook. Maar toch van iemand die ook een soort voorbeeld is. Iemand die van de vredebeweging is. Waar je een soort van wijsheid ook van verwacht. En het was niet per se heel hoopgevend. Maar wel genuanceerd. En dat biedt ook troost in deze tijden. Als je gewoon een genuanceerd geluid hoort in plaats van hele eenduidige meningen. En mensen, vooral mensen van mensen die er eigenlijk niet zo heel veel van af weten. Je hebt twee jonge dochters, heel oud zijn ze? 1 en 5. Oh ja. Krijgt de oudste iets mee? Oudste, jawel, ja. Ja, niet te veel, maar toen het zaterdag. We zaten met vrienden, zaten op de hoek bij de Albert Kuip koffie te drinken. En de berichten kwamen binnen. En we wisten echt nog helemaal niet. Hè, om, en ik zei tegen mijn vrienden, dit is Israëlische 9-11. En ja, dat voel je. En ik zei het. En ik moest aan mijn dochter uitleggen. Er gebeurt iets ergens in Israël. Ze kent Israël. Of ze weet wat het is. Ze weet dat we daar familie wonen. Dus je geeft niet te veel details. Maar dat zeg je wel. Er komen ook steeds hele akelige filmpjes voorbij. Hè, met hele gruwelijke beelden. Kijk jij daar naar? Nee, niet zoveel. Nee? Af en toe wel? Nou, je krijgt het soms. Maar ik probeer me daarvan. Ik lees liever artikelen. Of ik spreek liever mensen. Dan dat ik filmpjes ga kijken. Want en ik heb wel bewust. Ik kijk bewuster naar de filmpjes van het lijden in Gaza nu dan van wat er in Israël is gebeurd. Ja, want ondertussen ligt Gaza natuurlijk ook al dagenlang zwaar onder vuur. Ja. Duizenden gewonden en doden tot gevolg. Dat is natuurlijk ook niet om aan te zien. Nee, dus dat is ook. Ik wil het echt totaal niet relativeren, maar wij praten hier en we praten over namen en mensen. Terwijl je zou ook gewoon willen dat er hier Palestijnse mensen zouden zitten, Nederlands-Palestijnse mensen met familie in Gaza. En dat die ook kunnen vertellen over halve gezinnen en hele gezinnen die gewoon nu verdwenen zijn. Ook onschuldig. En dat maakt het zo verdrietig. Dat is ook natuurlijk de ingewikkeldheid, want de Joodse gemeenschap heeft heel veel banden met Israël. En zo zijn er ook in heel de wereld Joodse gemeenschappen die heel veel banden. Dus overal kunnen ze aan het woord komen, kunnen ze iets zeggen over de relaties. En er zijn in die zin denk ik net wat minder Palestijnen overal op de wereld die op die manier over kunnen praten. Maar je zou ook de namen willen weten van dat kind dan dat weer ingewikkeld. En een moeder geeft een laatste afscheidskus. Een baby dat die dood is. En dat is er niet één. Dat zijn er gewoon al honderden. Zeg. Ja. Zijn dat dingen waarvan sommige mensen in de Joodse gemeenschap zeggen, wij willen dat helemaal niet horen nu? Nou, ik denk dat ze het wel willen horen. Als ik eerlijk ben, ik denk dat ze het wel willen horen. Ik denk dat ze het ook wel willen zien. Ik denk dat ze gewoon niet tegen kunnen als ze het idee hebben dat mensen alleen maar dat zeggen. En niet ook ruimte geven voor hun grieven en hun pijn. En daarom denk ik dat een reactie kan zijn. Ja, niet van ik wil niet horen, maar dat je een soort tegenreactie krijgt. En vooral erkenning wil voor wat er is gebeurd. Voor wat er in Israël is gebeurd. Ja, want dat is ongekend. Ja. En het rare is, dat is ook het cynische. We kennen helaas al de afgelopen 15 jaar dat Israël vol met de luchtmacht bommen werpt op Gaza. En we kennen helaas dat. En dan, ik weet niet of we eraan gewend zijn. Dat is het helemaal niet. Maar ook doordat er toch een soort distantie toe is, dan dat is gewoon een soort gegeven. Maar wat er in Israël is gebeurd die zaterdagochtend is zo uniek. En je zei het bij je inleiding, is sinds de Tweede Wereldoorlog niet zoveel Joodse burgers op één dag vermoord. Dus we moeten dat ook wel de plek geven die het ook heeft. En dan hoef je niet meteen dat andere tegenover te zetten? Nee, dat niet. Ik denk dat je het gewoon naast elkaar kan zeggen. Ja. Ja. Ik zie jou hard instemmend knikken, Bertien. Ja, dat naast elkaar, dat is denk ik heel wezenlijk. Het is het een en het is het ander. En ze hebben natuurlijk van alles met elkaar te maken. Maar er wordt veel gezegd, maar. En dan denk ik, het is niet maar, het is het een. Het was een verschrikkelijke misdaad van Hamas. Want dat zei jij ook, hè, Tamar, laatst bij Umberto. Je moet niet ja maar zeggen. Ja, ik zit dan op de universiteit en ik merk daar gewoon dat ik mezelf constant aan het verdedigen ben. Terwijl ik denk, waarom moet ik mezelf hier verdedigen? Wat zeggen mensen dan? Nou, Israël pleegt genocide, die doet dit, die doet dat. En ik wil daar best een constructief gesprek over hebben. Maar ik ben Israëlisch, om dat nu van mij te vragen, om daar een zonder emotie daar een constructief debat over te hebben, vind ik persoonlijk heel erg lastig. Maar als ik dat aangeef, dan is het heel vaak, dat zijn gewoon krokodillentranen en wat stel je je aan? En ik vind het heel lastig om daarmee om te kunnen gaan, want ik heb, zoals ook jij zegt, ik heb heel veel compassie voor wat er in Gaza op dit moment gebeurt. En ik vind dat verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar ik heb niet de plek om dat te uiten, omdat ik dan het gevoel heb dat ik, zoals je ook goed aangaf, mijn eigen gevoel niet opzij moet zetten eigenlijk daarvoor. Dat niet mag bestaan. En ik denk dat het heel goed is als het, en dat mensen ook zien, het bestaat allebei. Mm-hmm. En het moet allebei hoorbaar gemaakt worden en kenbaar gemaakt worden. Bertien, jij bent sinds vorig jaar algemeen directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Is het dan toch moeilijk om de gebeurtenissen van nu niet te verbinden met het verleden? Ontzettend moeilijk. En dat kan ook niet verbonden worden. Omdat het zo groots is. He, dus ja, we zijn al jaren gewend aan terreur en aanslagen. En dat waren incidenten bijna. Maar wat er nu gebeurt is zo immens. En ja, wij zeiden ook tegen elkaar de pogroms herleven. He, dat dus het beeld, het raakt zo aan die oude pijn en aan die aan het trauma van de Holocaust. Dat speelt echt op. Ja, en enorm. Ik denk dat enorm, die verbondenheid voelen wij vanuit Westerbork, zeg ik dan maar even, ook om die reden enorm. Ja, omdat die beelden, die krijg je niet meer van je netvlies. En dan is er nog een reden. En dat is bijvoorbeeld dat achternichtje van mij, mm-hmm, was een achterkleinkind van iemand die bij ons vandaan uit Westerbork op transport gegaan is naar Theresienstadt en Auschwitz en vermoord is. Dus die verbinding, het zit in de mensen. Het zijn dezelfde families. Het is voor jou nu een werkplek, hè? Kamp, ja, Westerbork. Blijft dat dan toch elke dag een geladen plek? Of is dat ook gewoon, ja, de plek waar je werkt? Het is beladen en geladen. En het is de plek waar ik werk en waar ik richting kan geven aan iets wat toch in mijn leven, ja, al een enorme rol speelt. Want je zegt ook, het gaat ook om het verhaal van jouw familie. Natuurlijk, ja. Ja, ja, ja. Sta je daar dan elke dag bij stil? Best vaak, ja. Ja? Ja, het komt heel vaak langs in kleine dingen. Noem eens zo'n moment. Nou ja, dat er ineens, ik was me aan het voorbereiden op de toespraak voor 4 mei. En ik vraag aan een onderzoeker, goh, heb je me nog even wat informatie over wat er precies in 4 mei 43 gebeurde in Westerbork? Er was toen een groot transport naar Sobibor. En hij zei, oh, dan moet je even kijken hier op deze lijst. Dit is de kampstatus. En dat staat per dag beschreven precies hoeveel mensen erin gingen, hoeveel mensen eruit gingen, hoeveel mensen er overleden. Nou, dus dat kijk ik naar. En dan staat er eentje vrijgelaten. Sini Nabarro. Dat is een nicht van mijn moeder. Weet je, dus zo komt het steeds toevallig terug. De hele tijd, ja, komt het langs. Ja. Heb jij dat soort associaties ook, Hakan? Zeker. Ja, kijk eens. Want je zei al, jouw moeder, hè, heeft... Mijn moeder, mijn vader, mijn hele familie. En een grote deel is ook naar Auschwitz gegaan. So, we zijn een hele kleine familie. En is het moeilijk om dat los te koppelen van wat er vorige week gebeurde? Het is, ja, de trauma blijft gewoon. Het is, je krijgt het gewoon, ik zeg maar, met borstvoeding onbewust. Je hebt het gewoon, je hebt gewoon het trauma. Het is eng gewoon om Joods te zijn. En het is eng. Het is eng om Joods te zijn. Het is eng om Joods te zijn. Of is het eng om Israëliër te zijn? Joods. Joods. Ja? Ja, Joods te zijn. Dus dat is ook hier eng? Het is ook hier eng. Het is overal eng. Wat merk jij daarvan? Ik heb gewoon onbewust gekregen dat het kan altijd gebeuren. Wat kan altijd gebeuren? Nou, zo oorlog, zo razzia. Zo. En de gedachte achter de Stichting van Israël was natuurlijk, dan hebben we een plek waar we veilig zijn. Precies. Ja. Ja. En dat is ook het drama. Ja, dat is denk ik echt, als je wil begrijpen wat er nu in Israël gebeurt. Kijk, Israël staat niet stil. Hè? Dus ook heel veel mensen, ook van mijn familie, die heel links en heel kritisch zijn op de Israëlische regering. Iedereen is nu elkaar aan het helpen. Hè? Mensen weten wat moeten doen. Iedereen vindt ook steun bij elkaar. Of veel mensen vinden steun bij elkaar. Maar ook ondertussen begrijpen, er is daar, dat land leeft eigenlijk helemaal op dat trauma. Dat nooit meer mag gebeuren. Dat Joodse mensen in dat land, mm-hmm, niet meer op die manier afgeslacht kunnen worden. In hun eigen land. Ja, en als we willen begrijpen hier waarom, en het erge is, elk leven is evenveel waard. Hè? Dus ik probeerde. Maar wat er dus in Israël gebeurt, is als er 2 mensen afgeslacht worden in hun bed 's nachts, hè, of het nou op bezet gebied is of niet, maar dat leeft in Israël meteen. En nu is dat dus niet met 2 mensen gebeurd, maar met zo ontzettend veel mensen gebeurd. Meer dan 1000, ja. Ja, dus dat gaat zo over het bestaansrecht van Israël voor heel veel mensen. En tegelijkertijd is dat dus ook waarom het zo schandelijk is dat het heeft kunnen gebeuren. Terwijl het gaat niet over dat je zegt, oh, we hadden gewoon veel sterker tegen de Palestijnen moeten optreden. Maar dat iedereen voelt zich echt totaal blootgesteld. Overvallen, maar ook blootgesteld en helemaal niet meer beschermd. Was het voor jullie ook een schok dat zoiets überhaupt kon gebeuren met zo'n geoefend leger, met zo'n geperfectioneerde geheime dienst? Je denkt toch, dit kan niet? Nee, maar ik heb ook niet op dat niveau nog gelezen of willen lezen. Maar hoe dat nou precies gaat aan dat hek, Maar je denkt inderdaad, ik las nog ergens, het is het best beveiligde hekwerk van de wereld, zeg maar zo. Ja, ik las nog ergens, misschien nog Korea, een Zuid-Korea, haas langs loopt, wordt hij nog gedetecteerd. Ja, zo, en er is dus iets onvoorstelbaars gebeurd, ja. En het heeft alles te maken ook met, dat is dus heel raar. Dus je bent tegen deze regering, en tegelijkertijd vind je dat deze regering beter had moeten opletten. Arrogantie. Dat is heel, ja, precies, je zegt arrogantie, maar dat is iets heel dubbels. Snap je? Deze regering heeft vooral een deel van het leger ingezet om de kolonisten, die ongelooflijk aan het provoceren zijn al heel lang, en de laatste 9 maanden nog meer, omdat ze zich vrijer voelen om dat te kunnen doen, op de Westbank. En dan moet het leger dat maar allemaal veilig houden. Heeft de verdeeldheid die de hervormingen van Netanyahu hebben veroorzaakt, heeft hij hier ook een rol in gespeeld, denk je? Eén op één, zou ik bijna zeggen. Ja. Ik weet alleen niet of dat gaan we horen of de voorbereidingen al langer lopen. Mm-hmm. Maar het kon nu. Arnon Grunberg schreef vandaag in NRC: Hamas heeft deze oorlog feitelijk al gewonnen. Het heeft aangetoond dat Israël niet onaantastbaar is. Is dat de winst voor deze terreurorganisatie? Nou, zeker. En het doet me ook heel erg denken aan, Israël was altijd de David, hè? Ja. Die het opneemt tegen. Dan werden we aangevallen van alle kanten door de grote Arabische landen. En dan toch wisten wij het winnen. Dat is in de loop van de jaren natuurlijk wel omgedraaid. Zeker. Dat beeld. En dat is, weet je, ziet nu, de Palestijnen staan met de rug tegen de muur. En die weten met de meest simpele middelen kennelijk op een manier dat hele Israëlische overmacht te breken. Nou, Hamas, even. Dus Hamas, sorry. Ja, maar dat is natuurlijk ook de tragiek dat Hamas gewoon het lot van de Palestijnen heeft gekaapt. Hè? En want het is natuurlijk helemaal, dat moet je los van elkaar zien, toch? Ik las op nu.nl, las ik gewoon even een soort Hamas-Gaza verhaaltje. En daar werd gezegd, na verkiezingen kwam Hamas aan de macht. En daar wordt gewoon niet verteld dat ze niet de verkiezingen op die manier gewonnen hadden. Er wordt niet verteld dat Hamas 1000 mensen van de andere partij, Fatah, vermoord heeft. Dat wordt daar gewoon niet in verteld. En waarom wordt dat niet verteld? Omdat mensen dat gewoon niet begrijpen, niet snappen. Het is te gedetailleerd. Ja. Dus daarom is al alleen begrijpen dat wat verschil tussen Westbank en Gaza, wat verschil tussen Fatah, Hamas. Dat zijn zulke belangrijke dingen om iets te begrijpen van het conflict. Maar hier zitten 4 mensen aan tafel die allemaal ook een oog hebben voor het lot van de Palestijnen. Is dat toch moeilijk in deze omstandigheden? Voor mij is het heel moeilijk. Ja? Ja, ik kijk eens. Met onze ervaring met de Holocaust. Ik heb altijd het gevoel dat wij zijn als Joden, we moeten gewoon beter mensen zijn. Dat is mijn gevoel, dit is mijn taak in de wereld. Dat is ook echt zo. Ja, hoop ik dat het echt zo is. Ik doe mijn best. Juist door die Holocaust. Ja, zeker. Ik denk, we hebben wel ervaren andere dingen. Zo, we weten beter. Het moet niet herhalen zelf. Niet alleen bij ons, maar ook voor andere mensen. Het moet niet gebeuren. Ja, maar ik merk ook dat Joden daar soms heel boos om worden als je dat tegen ze zegt. Van ja, maar met zo'n bagage moet je toch extra je best doen. Dat ze zeggen. Hoezo? Waarom? Gewoon omdat wij weten hoe het is om aan de andere kant te zijn. En wij moeten wel zorgen voor andere mensen. Wij voelen dat wij hebben, in Hebreeuws gezegd, dat we zijn anders. Wij willen beter zijn, beter mensen zijn. Wij willen het of we moeten het zijn? We moeten het zijn. Dit is een verplicht. Als een soort opdracht. En niet beter dan anderen, beter dan jezelf, zeg maar. Dus je probeert jezelf daarin steeds weer opnieuw naar jezelf te kijken en wat kan ik beter doen en hoe kan ik beter zijn voor mijn medemensen. Dus in relatie tot mijn vraag, hoe kan ik voorkomen dat ik in haat verval? Ja. Bijvoorbeeld. Dat zie ik als de grote opdracht voor dit moment. Aan mezelf, aan ons allemaal. Is dat moeilijk? Ik had deze week herdacht we in Westerbork de opstand in Sobibor. En ineens zag ik hoe moedig mensen kunnen zijn in de meest verschrikkelijke omstandigheden. En toen dacht ik ook weer aan mijn ouders. En dan denk ik, die hebben dit allemaal meegemaakt. En die hebben de moed gehad om door te leven, om hun leven op te pakken, om een betere wereld te maken voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen. Ja, dat is ook wat ons te doen staat. Dat is onze opdracht. Ja, maar ondertussen kijk je ook naar die beelden. En, ja, maar en dan is dus haten en is wel menselijk polariseren. En dat is niet wat de weg die we moeten gaan. Maar dat is toch iets wat ons hier te doen staat. Hè? Dus ik bedoel, jij bent Israëliër ook, maar jij ook trouwens. Maar ik denk ook, jij wijst nu naar Tamar en Tamar, ja, sorry. Ja. Ja, maar ik denk dat wij kunnen dat niet daar oplossen. Hè? Wij hebben ook hier een opdracht. Ja. En de opdracht is hier voor Joodse mensen om ook hier proberen niet in haat vervallen en ook de verbinding te blijven zoeken. Hoe moeilijk dat is, want ik merk echt bij mezelf, ik kan echt heel erg boos worden als mensen zo eenzijdig achter Palestina staan, zoals de afgelopen week. Ik snap het, ik kan het. Maar ook mensen die er niks van af weten. En dan moet je toch daar doorheen. Je moet toch daar doorheen. En je kan nog steeds boos blijven, maar ja, je moet ook iets anders doen. Want ja, waar komen we anders uit met elkaar? Ja. We gaan er zo meteen uitvoerig over verder praten. Eerst het nieuws van 3:30, gelezen door Jeroen Tjepkema. Bij Israëlische raketaanvallen op de Gazastrook zijn volgens Hamas de afgelopen 24 uur 9 Israëlische gijzelaars omgekomen. Onder hen zouden 4 buitenlanders zijn. Het is niet bekend welke nationaliteit ze hebben. Gisteren meldde Hamas de dood van 13 gijzelaars. Volgens het Israëlische leger houdt Hamas zeker 120 gijzelaars vast in de Gazastrook. Libanon dient een formele klacht tegen Israël in bij de VN-veiligheidsraad vanwege de dood van een journalist van persbureau Reuters. De Libanese journalist Issam Abdullah kwam gisteren om bij beschietingen tussen Hezbollah en Israëlische troepen. Een getuige verklaart dat de journalist gedood is door Israëlisch vuur. Israël zegt het incident te gaan onderzoeken. Bij de beschietingen in het zuiden van Libanon raakten ook 6 andere journalisten gewond. En in Londen zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de Palestijnen te steunen. Mensen zwaaiden met Palestijnse vlaggen en riepen de Britse regering op om Israël niet te steunen. Ook zongen ze voor de vrijheid van Palestina. In meerdere steden zijn vandaag protesten gepland. In Amsterdam is morgen zowel een pro-Israël als een pro-Palestina-protest. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat bijna 50 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden. De wat langere files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 10 minuten oponthoud. A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Voor Hoge Heide een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem. Voor de brug bij Gorinchem 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede. Voor Otterlo 10 minuten vertraging. De publieke tribune met Koen Verbraak. Vandaag praat ik in de publieke tribune met Israëlische en Nederlandse Joden over hoe het bloedbad van afgelopen zaterdag en de oorlog tegen Hamas hun Israël, voorgoed heeft veranderd. Bij mij aan tafel Bertien Minko, Hagar Neter, Tamar Efrati en Yair Stranders. We zouden vandaag eigenlijk praten over de hervormingen die Netanyahu wilde doorvoeren. Hervormingen die grote consequenties hebben voor de democratie in Israël. Werd al maandenlang tegen geprotesteerd door duizenden mensen. Is dat nu een totaal achterhaald verhaal, Yair? Nee. Het is niet een achterhaald verhaal. Alleen nu is het even oorlog. En na die oorlog gaan er herverkiezingen komen. Want dit kabinet kan gewoon niet aanblijven, dat weet iedereen. En dan is het de vraag wat er gaat gebeuren. Weet Netanyahu dat zelf ook, denk je? Nou, kijk, hij is een overlevingskunstenaar. Hè? Dus hij is al jarenlang bezig. Dat is een van de redenen waarom deze hervormingen er zijn. Om gewoon en uit de gevangenis te blijven, maar ook gewoon aan de macht te blijven. En dat, ja, als ik het heel cynisch zeg, hij heeft gewoon zelfs Israël daarmee enorm geschaad. Wat hebben we nu gezien? En dat is onvoorstelbaar. Jij noemde het terecht arrogant, maar het is nog veel kwalijker ook nog dan dat. Het is eigenlijk een doodzonde wat er is gebeurd. En het zo ver hebben laten komen. Dus ja, dan moeten de verkiezingen komen. Maar zoals David Grossman ook schreef, dus in een opiniestuk, en ik zei het ook al een paar dagen geleden, ik denk dat de scheur, ondanks de protesten die zo positief waren in Israël en ook wat hier in Nederland gebeurt, ik denk dat de scheur die er is, de scheuring, die wordt alleen maar groter en groter. Ja. Hagar, er zou afgelopen woensdag ook in Israël geprotesteerd worden tegen die, in Brussel moet ik zeggen, tegen die hervormingen. De actualiteit heeft die protesten natuurlijk een beetje ingehaald. Maar jij hebt woensdag wel in Brussel meegelopen met een solidariteitsmars. Hè? Ja, ja. En voor wie was die mars vooral bedoeld? Wat wilden jullie voor signaal afgeven? Voor de gijzelaars. We hadden 3 mensen, dat kwam uit Israël. 3 jonge mensen. 1 had 11 mensen uit kibbutz Kfar Aza. Ze zijn gegijzeld. In de tussentijd 1 is overleden. En de ander hadden 2 tot 3 mensen, dat zijn ook gegijzeld. Ja. Want aanvankelijk zou het een protest zijn tegen de hervormingsplannen van Netanyahu. Dat is ook zo. Dat was de bedoeling, een hele grote protest. En daarna eigenlijk in de parlement te zitten met mensen uit Hongarije en uit Polen. Dat morgen zijn ze verkiezingen aan in Polen, gewoon 15. En een nieuwe beweging te beginnen, dat heette democraties. Om samen informatie te delen tegen regimes dat wil dictateurs zijn. Maar op dit moment is dat ongepast om dat te doen? De demonstratie was ongepast, daarom hebben wij het gepast. Ja. We gingen toch in het parlement met elkaar zitten. We gaan doorwerken, want Israël stopt ook niet. De regering van Netanyahu gaat door met alles en nog wat. Ja, want jouw oude moeder van 85 demonstreerde in Israël ook tegen Netanyahu, hè? Zeker. Heeft ze inmiddels toch even haar protestbord neergelegd? Kijk eens, de protest moet doorgaan. Het krijgt een andere vorm. En de vorm is eigenlijk dat de regering functioneert op dit moment niet. En de mensen functioneren en alle andere organisaties dat hebben eerder geprotest, zijn echt hard aan het werken om te zorgen dat alles functioneert in Israël. Dus dat verhaal is nog lang niet afgelopen? Het is helemaal niet afgelopen. Het is misschien maar net begonnen? Het is net begonnen, het krijgt een hele andere vorm. De enige reden dat we protesteren nu niet, omdat het is niet gepast. Maar zometeen als we kunnen even rusten en onze wonden likken, dan gaan we gewoon verder. En we zorgen dat hij en de rest van de mensen dat zit met hem, gaan gewoon weg. En ik denk dat we hebben heel veel geleerd over deze situatie, hoe het moet niet. Tamar, jij hebt zelfs je scriptie geschreven over die juridische hervormingen. Klopt. Wat was de kern van die scriptie? Ik wilde weten hoe mensen in Israël, dus de samenleving, er echt naar keek. Ik bedoel, we kunnen al die argumenten wel op een rijtje zetten, maar ik probeerde te begrijpen, staan mensen echt zoveel van elkaar af? Of is er misschien wel iets waar we common ground eigenlijk kunnen vinden? En wat was de conclusie? Nou, ik kom er toch wel echt achter dat heel veel mensen die ook bij de protesten zijn niet per se zeggen, hey, we moeten helemaal niet kijken naar onze rechtsstaat en hoe slecht het allemaal is. Of hoe, en dat het eigenlijk de status quo bewaken, maar de manier waarop het gebeurde en de manier, de snelheid, de urgentie waarmee Netanyahu en zijn regering het wilden doorvoeren, de andere plannen die op de agenda stonden, die heel veel twijfels trokken, dat was de kern. Want het ging er onder meer over, hè, dat Netanyahu bijvoorbeeld het Hoge Rechtshof buitenspel wilde zetten. Bijvoorbeeld. Toch? Ja. Daarnaast nog andere zaken. En ik heb ook gelezen over andere wetten, over die vrouwenrechten zouden gaan inperken, homorechten, LHBTQI. Ja. Dus. En was daar draagvlak voor? Ik denk. Er is altijd in Israël een groep die zegt, dit moet gebeuren en wij staan achter de overheid. Maar de mensen die bij de protesten stonden, die zeiden niet, er stonden ook mensen die op Bibi Netanyahu bijvoorbeeld hebben gestemd. Maar de mensen die daar stonden, die zeiden niet, we hebben geen kritiek op onze rechtsstaat. We hebben kritiek op de manier waarop dit gebeurt en op de andere, op deze extremistische overheid eigenlijk die hier zit, die nu, nou, het beeld van Israël eigenlijk wil veranderen van een democratie naar een Joodse dictatuur. En dat was het probleem. Dus we kunnen altijd die discussie voeren over hoe onze rechtsstaat nog beter en nog meer representatief kan zijn. En we kunnen ook die verhalen die we hebben gehoord in dat opzicht serieus nemen. Maar deze overheid die kan dat gewoon niet aan. Dit is niet de overheid die dit moet doen. Nee, en nu gaat deze overheid ook nu beslissen hoe Israël gaat terugslaan. Ja, gaan ze dus niet. Er is een regering van Nationale Eenheid. Ja. Ja. En die, wat is het effect daarvan dat het toch een beetje dempt? Nou, de extreme kanten zijn eraf. Nee, dat dus hebben we betwijfeld. Nee, feitelijk zijn de extreme kanten eraf. Hè. Dus binnen, want ze zitten toch nog? Ze zitten nog. Ben-Gvir, Smotrich, Rotman. Die zitten erbij. Ze zitten maar niet in eigenlijk de security. Precies, aspect. Dat bedoel ik. Daar gaat het om. En wat ik ook, als het gaat over het leger, hè, dat is wel belangrijk om. Het is niet zo dat zeg maar de regering bepaalt wat het leger doet. Het leger is daarin ook heel, heel zelfstandig. Dus het is ook niet zo dat. Het is natuurlijk wel zo dat politiek uiteindelijk moet het ook echt over politiek hebben. Daarom is het goed dat we het hierover hebben. Maar wat nu gebeurt, het is niet zo dat omdat er een rechtse regering is, dat daarom nu opeens wat er nu gebeurt is wat het leger doet. En dat als er een regering van nationale eenheid is, blijft dat hetzelfde. Dat is wat ik gehoord heb. Wacht, ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Dat het niet zo is dat Gaza nu zo gebombardeerd wordt. Dat is niet één op één omdat we een rechtse regering hebben. Dat komt niet speciaal? Nee, ook een regering van nationale eenheid nu is daarmee bezig. Bombardeert ook. Omdat ze zeggen we zijn in oorlog en Hamas moet aangepakt worden. Want dat is iets wat niet alleen rechtse mensen vinden. Dat vinden heel veel mensen in Israël. Ja. En natuurlijk de manier waarop daar kan je over hebben. En daar is natuurlijk discussie over. Maar ik denk dat, om dat goed te beseffen, we hebben nu niet te maken met een rechtse regering die dit doet. We hebben nu te maken met een regering van nationale eenheid die dat ook doet. Ja. De afgelopen zondag, een dag na het bloedbad, schreef de Israëlische krant Haaretz in een hoofdredactioneel commentaar: Netanyahu is verantwoordelijk voor deze Israël-Gaza-oorlog. Is dat goed gezien, Hagar? Zeker. Ja? Alleen hem, ja. Hij is een goochelaar. Hij heeft het gewoon jaren gedaan. Niet alleen nu begonnen. Hij is eigenlijk van beroep. Hij is verkoper. Mobiel verkoper. Hij kan dode katten verkopen. Hij doet het. Hij liegt de hele tijd. En hij maakt misbruik van zijn positie. En hij heeft echt een mind change voor heel veel mensen gedaan. Maar die afschuwelijke bloedbaden zijn aangericht door Hamas. Ja, maar hij heeft eigenlijk, ik zeg, hij heeft de genie in out the flesh gehad. De geest uit de fles gehad. Ze was zoveel stress, zoveel druk en er waren ook zoveel opties eigenlijk in gesprek. Niet met de Hamas, jammer genoeg, maar wel een andere methode te doen. Ze waren wel opties, het kon anders, maar hij wou het niet eigenlijk. En eigenlijk ook een hele verkiezingscampagne van Netanyahu was die security. Het was als je op mij stemt, dan ben je veilig. En hij heeft niet alleen met dit absoluut bewezen dat hij dat dus niet zo is. Dan is hij heel erg door de mond gevallen. Het hele jaar eigenlijk al. En nu dan, ik zit er naar te kijken en ik het eerste wat ik tegen mijn vader is: hoe had dit kunnen gebeuren? Hoe kan je een overheid zijn die eigenlijk alles op alles zet voor security en dan zoiets groots gebeurt? Dat kan niet. Dat is gewoon. Ik denk, het heeft ook te maken met security voor wie. Want het ging ook heel erg over de bezetting. En ik denk dat ik ga het goed proberen te zeggen, want anders ga ik verkeerd begrepen worden. De bezetting is niet oorzaak van wat Hamas nu gedaan heeft. Want Hamas is uit op bloed van Israëli's of van Joden. En dat is helaas zo. En er zijn meer, helaas, mensen in de wereld die op die manier ook erin staan. Dat is wat we nu hebben gezien. Alleen de bezettingspolitiek, en dat is al veel eerder dan Netanyahu begonnen. Het feit dat er een bezetting is, dat er een land toegeëigend is wat oorspronkelijk niet van Israël is, wat ook volgens de VN niet zo is, daar moeten we het ook over hebben. En dat is niet één op één de oorzaak van wat we nu hebben gebeurd. Daarom zeg ik, dat moet ook niet van mijn woorden gemaakt worden. Maar als er een andere situatie was voor de Palestijnen, als er een andere relatie was met Palestijnen in Gaza, hè, die niet zo afhankelijk waren van wat Israël wel of niet toelaat, als er veel meer hoop was, als er een vredesgesprek was, als er in ieder geval, want het is allemaal al 15 jaar gewoon niet aan de hand. Ja. En dat is dat laatste, is dan wel nog net aan jou inderdaad. Maar ik denk dat we moeten ook echt kijken naar, je kan niet op die manier zo lang zo een volk zijn rechten ontnemen en als tweede rangs behandelen. Dat kan niet. En we weten ook dat echt moest gaan stoppen. Alleen, ja, dat is gewoon hoe rechts Israël is geworden. Maar die bezetting is dan toch de voedingsbodem? Is zeker voedingsbodem, maar ik durf dus te zeggen dat er dus ook haat is, helaas, Palestijnen of bij een deel van, of in ieder geval bij radicale moslims of wat dan ook, tegen Joden. En ik denk dat zelfs voordat de bezetting er was, was dat probleem er al. Dat maakt het ook zo complex. Ja. Hè? Dus het is een puur antisemitische agenda van Hamas met Iran en Hezbollah in de rug, zeg maar. En dat speelt natuurlijk op zo'n giftige manier in op die hele situatie van die bezetting. Ja. En dan heb je ook de radicalisering aan Joodse kant. Dus je hebt allemaal verschillende ingrediënten die samen tot deze verschrikkelijke situatie is leiden. Is er een uitweg mogelijk? Dat moet. Ja? Ik denk van wel. Ja? Ja, ja. Kijk eens, met wie maak je vrede? Met je vijand. Ze zijn fantastische mensen aan beide kanten. Dat willen precies hetzelfde. Dat zijn kinderen oud worden. En het maakt niet uit welke kind is het. We hebben zoveel dingen dat zijn meer dezelfde. Dezelfde cultuur, dezelfde eten, dezelfde temperament. We kunnen fantastisch met elkaar leven. Alleen we hebben een slechte regering aan beide kanten. Maar de mensen dat ik ken van beide kanten zijn fantastisch. Nog een keer, goede mensen dat kunnen beter Israël en maken voor ons beiden. Gewoon samen leven. Maar iemand moet gewoon dat stapje beginnen. En hoe zou dat moeten? Praten. Maar we hebben natuurlijk ook al een keer een Israëlische premier gehad, Rabin, die daar met zijn leven voor betaalde. Klopt, klopt. Maar toch, ze waren brave mensen. En dat was Sadat. En dat was toch, Begin heeft ook bijzondere dingen gedaan. Mm-hmm. En Rabin heeft bijzondere dingen gedaan. Ze zijn bijzondere mensen via dit. Maar zowel Sadat als Rabin zijn vermoord. Okay. Dus wie durft het nog, is ook de vraag. Mensen durven via dit protest eigenlijk. We hebben echt gezien dat ze zijn fantastische leiders. Dat hebben in andere plekken gewerkt. En ze kunnen gewoon echt Israël leiden. Dus jij hebt toch hoop? Ik heb heel veel hoop. Ik heb heel veel hoop. Ik zie het. Het is nu heel donker. Maar ze is wel licht gewoon. Van alle kanten. Ja. Weet je wat ik eigenlijk... Ik heb ook wel hoop als je het zo zegt. Ik vind dat je het prachtig zegt. Maar ik denk ook... een oplossing zou zijn als media-organisaties veel minder journalisten in Israël hebben. Bijvoorbeeld. Minder journalisten? Ja, want er zijn verhoudingsgewijs, ik heb dat ooit ergens bij een eerdere oorlog gezien, het is absurd hoeveel journalisten er rondlopen op dat hele kruis. Maar wat heeft dat met dit probleem te maken? Nieuws. Ja? Je brengt alleen maar de hele tijd nieuws. Dus de hele wereld zit er bovenop. En dat krijg je dus nu ook. Dus er komt geen eens ruimte om los van propaganda. Dus iedereen is alleen maar bezig. En geen eens het woord propaganda, maar het gaat heet het ook over de beeldvorming naar buiten. En het moeilijke is dat als ik Israëlische mensen spreek en familie ook spreek, sommigen zeggen ook, het maakt ons niet uit wat het buitenland vindt, want we weten dat het buitenland toch wel van alles van ons vindt. Maar dat is ook heel schadelijk natuurlijk. Dus want je wil ook niet de hele tijd bezig zijn met die beeldvorming naar buiten, maar je moet toch, want dat beïnvloedt dus het conflict ook. En ik denk dat wat het nu zo explosief maakt, is dat de hele wereld meekijkt en iedereen een mening over heeft. En dat ook de hele tijd uitspeeld wordt. Het feit dat Hamas alles wat ze nu gedaan hebben, die gruwelijkheden, zo op social media deed het gooit. Maar daar hebben journalisten niks mee te maken natuurlijk. Nee, daar hebben journalisten niks mee te maken. Maar ik denk wel dat er is ongelooflijk veel. Dus ik wil het niet journalistiek aanvallen, maar het is gewoon nieuws. En het is de mediacratie. De mediacratie, Iedereen heeft een mening over het Israël-Palestijns conflict, maar er gebeuren zoveel dingen in de wereld waar genoeg mensen stil over blijven. Maar als je het over dit conflict hebt, iedereen weet er wat van, heeft er wat over te zeggen, vindt er wat van en wil er ook wat over zeggen. Vind je dat verkeerd? Niet altijd, maar de mensen die er vaak dus net te weinig mee bezig zijn. Die hebben ook allemaal een mening. Om inhoudelijk echt wat zinnigs te zeggen. Die hebben ook inderdaad allemaal mening. En dan krijg je dus gekke dingen die hier op straat gebeuren, waardoor Joodse scholen dichtgaan en van alles en nog wat. Iedereen heeft er een mening over en je kan geen constructief debat houden. Merk je trouwens, de Joodse gemeenschap in Nederland is een vrij toch diffuse groep mensen, heel gevarieerd ook. Merk je dat deze gebeurtenissen van afgelopen week toch tot cohesie leiden? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja? Ik denk dat, ook zoals wij hier zitten, weet je wel. Maar vrij progressieve. We voelen ons verbonden, ook al kennen we elkaar helemaal niet echt. En wat verbindt jullie dan? Ja, het feit, eigenlijk jij sprak het uit. Hagar wijst je naar. Ja, Hagar sprak het heel mooi uit. En die zei, het is... Ja, ik dacht gisteren nog aan, in Berlijn heb je het Joods Museum en dat loopt op en dat wil symboliseren dat de weg om Jood te zijn een zware weg is. En dat was wel iets wat deze week weer heel erg bij mij binnenkwam. Ik dacht van, het is pittig om Joods te zijn. En dat dus op dit soort momenten komt dat heel erg. Wat ontroert je nou? Ja, dat we dat niet kunnen oplossen. Ja. Het is gewoon best zwaar en dat draag je ook over je kinderen. Ja, die hebben dat ook. Het is gewoon, je zet een kind op de wereld en en die geef je een pittige ballast mee. Je hebt zelf een pittige ballast meegekregen. Dit is gewoon voor ons allemaal. Zijn de lasten zwaarder dan de lusten van het Jood zijn? Weet ik niet, want het geeft ook dus heel veel richting, heel veel betekenis en heel veel waarde. Dat is de keerzijde. De lusten komen met de lasten. Ja, de lusten komen met de lasten. Oh ja? Ja. Niet andersom? Nee, ik denk dat... ik weet niet of het andersom is, maar ik denk dat het... dat het zwaar zijn ook maakt dat je dus inderdaad, zoals jij zegt, verdieping zoekt en betekenis zoekt. En, ja. en ook, denk ik, op een bepaalde manier op zoek gaat naar waarde. En ook daar scherp in probeert te zijn. Wat is nou echt de waarde van ja. samen zijn of van leven of van menselijkheid? Tamar, merk jij dat ook, dat die gebeurtenissen in Israël uitstralen naar Nederland? Ja, ik merk ja. dat wel. Alleen al als je kijkt naar social media bijvoorbeeld, dat je denkt van dit straalt uit. Nou, niet alleen naar Israëliërs dus hier, maar dus ook nog echt wel naar de Joodse gemeenschap. En ik las dus ook laatst nog wel iets interessants. Ook al ben je niet Israëliërs, elke Jood kent wel iemand die iemand kent die is ofwel vermoord, ofwel gekidnapt, ofwel vermist. En ik denk dat dat komt omdat we zo erg met elkaar verbonden zijn. Ik bedoel, hier aan tafel zitten mensen met achternichten, neven, nichten, familie. Die erbij betrokken zijn. Maar ook als ik mijn beste vrienden spreek, die kennen mij weer, die ik dan weer mensen ken. Dus iedereen zit op een bepaalde manier ja. de Joodse gemeenschap heel dichtbij. Hoe zit het met jouw eigen gevoel van veiligheid? Nou, ik heb de laatste nou, deze week dat ik toch wel wat voorzichtiger ben. Niet dat er echt... Met wat? Mijn agenda feed laten zien, ivriet praten, Hebreeuws praten op straat. Je Davidster bedoel je? De Davidster. Ik praat, ja, als ik dan in Amsterdam vooral loop, dan zeg ik tegen mijn vader, kom, laten we Engels praten. Oh, echt toch waar? Toch even een beetje voorzichtiger zijn. En niet mijn op straat? Mijn vader is dat minder, die heeft er minder last van. Die denkt zoiets van, ah, ik ga het gewoon zeggen, iedereen mag zien wie ik ben. Maar ik ben er toch wel, merk dat ik daar toch wel iets meer binnen hou. Donderdag werd bekend dat Joodse scholen in Amsterdam hun deuren dicht zouden houden. Uit voorzorg, snap je dat? Dit was de dag voordat voordat het werd bedoeld, was ik daar toevallig. Want jij geeft ook op training, hè, op scholen om kinderen weerbaar te maken. Ik was inderdaad uitgenodigd om nou ja, gewoon eens een gesprek aan te gaan met die kids. Van, hey, weten jullie wat er speelt? Wat voelen jullie? En wat werd er gezegd? Heel veel kinderen die maken van alles en nog wat mee. Ik heb een jongetje gehad, die werd gebeld anoniem door andere kinderen in zijn klas met Jood en Free Palestine. Ja, dan hoor je die verhalen en dan denk je, je schiet er gewoon vol. Snappen die kinderen wat ze doen, denk je? Nee. Ik denk dat scholen, middelbare scholen, maar ook universiteiten, docenten krijgen geen handvaten om hiermee om te gaan. Ze weten niet hoe ze... Nou, het is sowieso al een heel ingewikkeld conflict. We zitten hier en we moeten elkaar onszelf de hele tijd nuanceren over hoe we bepaalde dingen brengen en hoe we bepaalde dingen zeggen. Laat staan op een middelbare school waar kinderen nou ja, met dit probleem zitten en niet naar een docent kunnen gaan omdat de docent niet eens weet wat er speelt of hoe ze ermee om moeten gaan in ieder geval. Wij kwamen hierop doordat ik zei die scholen zijn dichtgebleven uit voorzorg. En toen was je aan het vertellen, de dag daarvoor was ik op die school. Ja. En wat wou je vertellen? Nou ja, dat ik daar dus ook met kinderen heb gesproken, met familie die daar zitten of wel vrienden die daar zitten. En dat ze het eigenlijk allemaal wel heel erg voelen en heel erg meemaken. En niet zo goed weten hoe ze ermee om moeten gaan als ze bijvoorbeeld naar de voetbal gaan, strakjes. Kijk, nu, dit was dan op een Joodse school, dus ze hebben een fijne plek daar in ieder geval om het met elkaar erover te hebben. Mm-hmm. Maar een meisje die zei van ja, ik ga dan straks naar de club hierna. En dan kwam er een meisje naar me toe. Ben je voor of tegen Palestina? En ja, zeg dat maar tegen een kind van, wat was het, 14? Hoe moet zij reageren? Hoe moet zij hiermee omgaan? Waarom leren we onze kinderen niet dat je niet een voor of tegen? En dat is waar Joodse kinderen hier in Nederland mee te maken hebben. Maar toch niet alleen Joodse kinderen? Want nee, niet alleen Joodse kinderen. In mijn omgeving, ik begreep wel iets meer aan de linkerzijde van de samenleving. Ik maak hetzelfde mee. En het zijn gewoon mensen waarvan je zou denken dat die nieuws tot zich kunnen nemen en redelijk zijn. Ik maak hetzelfde mee. En ik kijk niet veel, maar op mijn social media zie ik mensen dingen delen. Een uitspraak. If you have a dance festival on occupied land, you should know the risks. En dat wordt dan gewoon gedeeld door allemaal linkse mensen. Ja. En dan is het heel normaal dat er 250 mensen worden vermoord. Ja, en of iemand anders... De uitspraak van Johan Derksen. Ja, nee, dat ook. Oh, ja, over Joden. Nou, ja, die had ook een groot gelijk. Precies, maar nee, ook een andere heel interessant. Palestines cannot invade Palestine. En dat is een semantische kwestie. Ja. Want ja, dan kan je zeggen, oké, voor jou is dat dan Palestina, als je dat wil zeggen. Is iemand die helemaal niks ermee te maken heeft. Het is gewoon ook makkelijk, hè? Een links iemand. Ja. En dan denk ik, maar ze kunnen wel 1000 mensen afslachten of 1200 mensen afslachten. Dus zullen we het hebben over dat ze dat doen? Of ze nou. En daar, ik wil dat wel maar zeggen. Maar nou maak je toch een beetje diezelfde denkfout door te zeggen, ze kunnen wel. Want dat is natuurlijk Hamas en niet de Palestijnen. Dus bedoel ik dus inderdaad Hamas die dat gedaan heeft, dat klopt. Dus maar ik denk dat deze iets interessants gebeurt, dat wil ik nog wel zeggen. 15 jaar geleden, de mensen die zich als pro-Palestina in dit land afficheerden, die waren bezig met de grens van 1967, met de VN-resolutie. En dat was het verhaal. En er is enorm veel anti-koloniaal denken de laatste jaren in onze samenleving gekomen, wat heel nodig is. Want we zijn enorm aan het leren en aan het bijleren. En niet iedereen, maar gelukkig gebeurt dat. Maar wat er dus nu gebeurt, is dat nu krijg je die teksten, Palestine will be free, of shall be free from the river to the sea, of hoe je het. En dus dat ontzettend veel mensen dus nu gewoon zeggen, ja, dus ook heel Israël is een kolonie. Ja. Ja, het is absurd. Ik sprak jou voor de serie Het Beloofde Land, die ik voor BNNVARA maakte, die begin dit jaar werd uitgezonden. Toen zei je al dat je bang was dat Israël over 15 jaar geen goede plek meer zou zijn voor jouw kinderen. Ben je daar inmiddels nog somberder over geworden? Ja, dus ik wil wel de hoop van Hagar delen. En ik vind, ik wil die koers volgen. Echt waar, Hagar. Maar de religieuzen zijn steeds meer in de meerderheid. En die theocratie, die gaat ook geen goed. Nee, die gaat er nu denk ik echt meer en meer komen. Ja. Of kan deze crisis op termijn ook iets goeds opleveren? Nou ja, ik denk dat je hoop moet blijven houden. En de wens. Maar ook dat wij daar met z'n allen aan moeten werken. Dat is gewoon onze opdracht. Ja. We hebben gewoon geen andere keus. Dus dat is het. En dat kunnen we hier in Nederland kunnen we dat doen. En in Israël is iedereen bezig met eten maken voor de soldaten. Ik voel me ook soms heel machteloos dat je niks noemt. Maar wij kunnen niks anders doen dan daaraan werken. En kan Israël weer het beloofde land worden? Ik denk van wel. Ja? Ik denk van wel. Ik denk dat Israël kan een fantastische land worden. Ik denk dat nog een keer, ik denk dat ik heb eerder gezegd, we zijn wakker. Wat heeft gebeurd, gaat niet nog een keer gebeuren. Want je kan niet dezelfde truc nog een keer doen en verwacht een ander resultaat. En als de woord op de tijd dat de oorlog is afgelopen, we gaan het anders doen en we gaan het anders pakken en we gaan samen met elkaar leven, want we hebben geen andere optie. En dan hebben wij een fantastische land, echt een land van melk en honing. Elanu Eretz Acheret. Elanu Eretz. En we hebben geen ander land, dat betekent Elanu Eretz Acheret. We hebben geen ander land, zo we moeten het gewoon moeten zorgen dat het een fantastische land gaat worden. Zien jullie nu ook allemaal een beetje stralen, hè? Het beurt toch op, die gedachte. Ja, ik las vandaag ergens, if you don't want Jews in Israel and you don't want us here, then where should we go? En ik denk dat echt, nou ja, het zegt het. We hebben geen ander land en we moeten ervoor zorgen met z'n allen dat het een plek blijft waar die welkomend is voor alle Joden. Maar niet en alleen ook Joden. Voor Palestijnen. En ook minorities. Voor mensen. Het gaat echt om menselijkheid en om medemenselijkheid. En als er iets is van die opdracht van het beter zijn of steeds die zelf beter maken, moeten we, hoe pijnlijk ook in deze tijd, elke keer weer terug naar die menselijkheid en die medemenselijkheid. Ja, hier Stranders, Bertien Minkel, Hagar Neter en Tamar Efraat. Ik dank jullie alle vier hartelijk voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune van Human. Volgende week zijn we er weer, maar dan met een speciale uitzending vanuit de NPO Radio 1 Klimaatstudio in Amersfoort. Vindt u het leuk om daarbij te zijn? Meld u zich dan aan via radio1.nl/klimaatstudio. Na vier op deze zender, goed ingelichte kring met Sharjah Mourali. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. Drie vrouwelijke fazanten gaan op liefdespad. Zoeken die knappe man die we net al zagen lopen. Maar kun je bij vogels wel over liefde spreken? Er is een nieuwe juridische procedure gestart tegen het lozen van gif op de Waddenzee. Eigenlijk door het hele voedselweb heen zit kwik. De junior fenolijn zit vol mooie waarnemingen. En vier keer vloog de ijsvogel voorbij. En verder maken we kennis met de exotische termiet die onze funderingen bedreigt. En maakt Hans Spekman zich hard voor kinderen en de natuur. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Museum Voorlinden, de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor.